اور ان کی خدمت بھی کرتے رہو ماں باپ کی. وہیں زیادہ اب کچھ کر کے عبادت رکھے پلا کچھ ماں, اگر تمہیں مجبور کرے کہ وہ تم بدائی بن جاؤ تو ان کی نہ مان. تمہارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طیب اور کوئی طاقت اور کوئی لالچ, تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے اس دامن کو نہ چھڑا سکے. تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک مومن کا ایمان دو پیسے نے یا دعا نے ایمان دے دیا میرا بھائی تمہاری قیمت کتنی پڑی تھی. بس مواعد کے در پائے ریلی درش, مواعد کے پاؤں پر سونا لا کر ڈھیر کر دو, یہ فولاد ہندی نہیں بس سرش, اور چاہو تو فولاد ہندی تلوار اس کی گٹر پر رکھو, امید ہو حراض نہ پاشن سے کر, اس کو نہ کسی سے امید ہو نہ کسی کا خوف ہو, حدیث بنیاد کا وہی ہو بس. یہ ہے بنیاد توحید, اللہ تعالیٰ حافظ سب کو ایسا کرے. آمین. اتنا یقین ہو جائے, اتنا یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس راستے سے ہٹا نہ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. ہمارے مولانا اجمل قادری صاحب دامن برکاتہ, تمہارے سامنے ایک سوال کر رہے تھے اس کا بھی جواب دے. سوال کر رہے تھے کہ مرزائی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں قادیانی اور نوجوانوں کو یہ سمجھانا مشکل ہو گیا کہ تم نے قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا تھا اور مولانا نے تم سے کہا کہ کچھ سیکھ کے جاؤ. ہمارے فیصلہ آباد کالونی میں ہمارے دوست ہیں ناصر صاحب, ان کو نوجوانوں سے باتیں کرنے کا شوق ہے. میں نے ان سے کہا کہ کبھی کسی مرزائی لڑکے کو دعوت بھی دیا کرو نا. انہوں نے کہا جی کہ کیا بات کریں, بات یہ ہے کہ چند لڑکوں کو میں نے کہا تھا, وہ ایک مولوی کے پاس گئے, دو کے ماں پاس گئے, تین کے پاس گئے, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے, تو کسی نے دیا نہیں مولوی نے. تو قادیانی لڑکے مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی کو جواب تو آتا نہیں. یہ توہین نہیں بھائی, جو فن مجھے نہیں آتا میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہت سے خطوط مجھے آتے ہیں, کوئی بات پوچھتی ہے میں کہتا میں اس فن کو نہیں جانتا. ہمارے حضرت حکیم محمد قدس سرہ نور اللہ مقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے ایک ایسا گھر آ گیا کہ دنیا بھر کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں, دنیا کے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. ہر جگہ کہہ دوں کیسے سننا, جو بات آتی ہوگی لکھ دوں گا, جواب لکھ دوں, اور جب نہیں آتی ہوگی کہہ دوں میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. لیکن میرے نہ جاننے سے یہ لازم دنیا میں کہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک علم والا بنایا ہے, یہاں تک کہ چلتے چلتے چلتے چلتے معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچ جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی عالم نہیں. ہر عالم سے بڑا عالم, ہر عالم سے بڑا عالم, لیکن اس کے بعد کوئی عالم نہیں, اس کے اوپر کوئی عالم نہیں. تو علماء کرام نے سیکھا نہیں تھا, ہمارے علماء کرام ان سے بھی چھوٹی سی شکایت تو کر دوں, مجھے اجازت ہے, میں شکایت کا عادی نہیں ہوں, اپنے لوگوں کی میں شکایت نہیں کیا کرتا. لیکن ایک شکایت مجھے کر ہی لینے دیجیے, وہ یہ کہ ان بیچاروں کو سیاست سے فرصت نہیں ہے, سیاسی مسائل سے فرصت نہیں ہے, آپس میں جھگڑے کے مسائل سے فرصت نہیں ہے. بھائی یہ کافی کرنا چاہیے, لیکن ملک اور ملت کے اور بہت سے مسائل ہیں, ان پر بھی روشنی ڈالو. اور اصلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام کا کام ہے لوگوں کے ایمان اور عمل کی حفاظت. میرا ایک فکر ہے, لے کر کے جاؤ یہاں سے اور تمام علماء کو پیغام پہنچاؤ. یہ تحقیقات اور یہ فلانی چیزیں اور فلانی چیزیں اور یہ کتابیں قلعے میں ڈالو ان کو. تم نائب نبی ہو اور نبی کا کام صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایمان کی غور و پرداخت اور ان کی عمل کی غور و پرداخت ہے. ان کو ایمان و عمل کی تلقین ختم. یہ جن فتنوں میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ تو ایسا ہے جیسے دروازے پر ایک پیر لگا کھڑا ہے پاسبانی کر لیجیے تاکہ کوئی ڈاکو لوٹ کے نہ لے جائے ہمارے ایمان کو. یہ ختم نبوت والے بھی پاسبانی کر رہے ہیں. اصل مقصود امت کے ایمان اور عمل کی حفاظت ایک ہی نبوت اور یہی نبوت نبوت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی مقصد کے لیے تشریف لائے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم یتلو علیہم آیاتی قرآن کریم کی آیتیں کی تلاوت ان کے سامنے کریں امت کے سامنے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں. کتاب و حکمت سکھانا ایمان اور عمل سکھانے کے لیے اور ان کو پاک کرنا ایمان اور عمل کے ساتھ جو چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو ایمان اور عمل کے لیے مضر ہے ان سے حفاظت سکھانا ہے. چوتھی سمجھو گے ذمہ دار آدمی کو سمجھاتا ہوں. تم فصل بیچتے ہو ان میں پودے اگاتے ہیں پوئی اور دوسری غیر ضروری بوٹیاں جڑی بوٹیاں تم گوڈی کرتے ہو زمین کی صفائی کرتے ہو. تم نے بیج ڈالا اور بیج ڈالنے کے بعد اس فصل پر محنت کی لیکن اتنی پر کفایت نہیں کی بلکہ گوٹی بھی کی. وہ تمام چیزیں جو مضر تھی ایمان اور عمل کے لیے ان سے ایمان کی گوٹی دینا بھی ضروری ہے اور یہ ہے وہ یوزر کی ان کو پاک کرتا ہے. گندے عقائد سے گندے اخلاق سے گندی معاشرت سے گندے معاملات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پاک کرتے ہیں. اور جو منصب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا وہ علماء ربانی و علماء حقانی کے سپرد ہے. امت کے ایمان اور عمل کی حفاظت میں نے مختصر طور پر بولا ہے. تو بھائی اصل کام تو تمہارا یہ ہے. یہ تمہیں دوسری چیزوں میں لغویات میں بھی کچھ مشغول ہونا پڑتا ہے. میں بھی تمہیں روکتا تم کہو گے ہم پر تنقید کرنا میں تنقید نہیں کرتا لیکن میرا بھائی علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ امت کے ایمان اور عمل کی فکر کرو اپنی پہلی اپنی اور اس کے ساتھ امت کے ایمان اور عمل کی فکر کرو. لوگوں سے ان کے ایمان اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے اپنی پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم پر ذمہ داری آئی ہوتی. لا الہ الا اللہ. میں وہ ناصر کا قصہ بتا رہا تھا کہ اس نے چند نوجوانوں کو تکلیف تلقین کی وہ علماء کے پاس گئے الٹے پلٹے سوال کے انہوں نے کیے علماء نے جواب نہ دیے. کوئی مشکل کام نہیں یہ جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں لیکن علماء متوجہ نہیں ہوتے نہیں ٹائم تو دوسری چیزوں سے پوچھ سکتے ہیں. علماء کی عبرت کے لیے اور تمہاری عبرت کے لیے بات کرتا ہوں. حضرت مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی پٹیالے میں ہوئے انہوں نے بیٹھ کر ایک مہینے تک مرزا غلام احمد کی کتابیں لکھی اور ایک مہینہ کے بعد کتاب لکھی ہدایت المبتدی الروایت المبتدی جس کو میں نے ختم نبوت کی طرف سے اسلام اور قادیانیت کے نام سے چھاپا ہے. اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے مرکز اسلامی دارالعلوم دیوبند نے اسی کا آگے چھاپ دیا. کتنی پائے کی کتاب ہے. ایک مہینہ انہوں نے قادیانیت پر محنت کی یعنی کتابوں کا مطالعہ کیا کتاب بھی لکھی اور کتاب یہ نہیں لکھتی پھر इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के मुकदमा लगा मौला बने। तो कादियानियत पर मसला नहीं है ऐसा जो तुम्हारी लाइन हजोर खास तौर पर उलमा इकराम के लिए, मगर ऐकाश के तुम थोड़ा सा वक्त देकर इस पर मुतवज्जे हो और सीखो। तो बाद में कर रहा था कि मौलाना अजमल काजी साहब ने सवाल उठाया कि वो नौजवान पूछते हैं कि कादियानियों को क्यों गैर मुस्लिम कर दिया था। उसके बाद तीनों नौजवान मेरे पास आए, मैं ऐसा जब अपने दफ्तर में काम करता हूं तो कागज पर नजर होती है, किसी की नजर उठाकर नहीं देखता। उन्होंने सलाम कहा, मैंने कहा वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा कि हम फैजल कॉलेज में से आए हैं। मैंने कहा सोना वना से ठीक है, अपने काम नहीं कर रहा हूं। और कभी किसी मिर्जाई लड़के से भी कोई बातचीत चलती है, वो कहने लगे कि हम एनजीओ हैं, मैंने कागज और कलम नहीं रख दिया। मैंने कहा कैसे किसी आदमी को कल ये आपसे एक सवाल मिला। मैंने कहा क्या पूछना है। कहने कि तुम हमें कागज को कहते, हम कुरान को मानते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, पर हमारे पास भाई मुसलमान कहते हैं हमसे अच्छे मुसलमान हैं। कभी कहा करते कि नहीं कहते हैं ना हमसे अच्छे मुसलमान हैं, हमें कागज क्यों कहते हैं। अब देखो ना, जो खुद साहिब वाकया है, सवाल उसकी तरफ से आ रहा है तो जवाब देने का नहीं मजा है। तुम्हें भी सवाल बना करके तो मैं जवाब दूं तो मजा नहीं आता। मैंने कहा मेरा भाई इसके दो जवाब हैं, तुम्हारे सवाल के दो जवाब हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक आसान एक मुश्किल। छोटा और आसान जवाब ये है कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कुरान को भी मानता हूं, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, रोजा भी रखता हूं, कलमा गो हूं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दीन को अलिफ से लेकर या तक मानने का इकरार करता हूं तुम्हारे सामने। तुम बताओ तुम मुझे मुस्काफिर क्यों कहते। तुमने कहा कि हम कलमा पढ़ते हैं, तुम हमें क्यों काफिर कहते हो। मैंने तुम्हारे सामने कलमा पढ़ दिया और मैंने तुम्हारे सामने इकरार किया, हलफन हम एहकामा में खड़े होकर मुझे मुझसे इकरार कराओ कि मैं अलग से लेकर ये तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दीन को जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए मानता हूं, बगैर किसी तावील के, बगैर किसी शर्त के और बगैर किसी अपनी ख्वाहिश से नफ्स। तो शर्त ईमान पूरी हो गई कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो कि मुझे अल्लाह ताला इस पर मौत दे, हम सब को इस पर मौत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम माने बगैर शर्त के, बगैर मसलहत के और बगैर अपनी अकल को इस्तेमाल किए। माफ करना क्या लग कह रहा हूं, अपने अपने दूसरों के सामने चलाया करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपन मत चलाओ, अपनी अपने बराबर वालों के सामने चलाओ, अपने छोटों के सामने चलाओ। ये तुमने किससे सीख लिया कि तुम अपने बड़ों के सामने अकल चलाते हो। वो बड़ों से बड़े हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की उरूज के आखिरी नुक्ते पर है, उनसे बड़ा कोई नहीं। कायनात के दायरे में उनसे बड़ा कोई नहीं और हमसे छोटा कोई नहीं, हमसे छोटा कोई नहीं। बेअकल बच्चा बाप की गुस्ताखी करता उसके साथ में अपने में सुने देते हैं। ये शर्त ईमान नहीं है, सुन लो मुझसे, ये शर्त ईमान नहीं है। तुम्हारी अकल में आए तो मानोगे, नहीं आए तो नहीं मानोगे, ये ईमान नहीं। امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس لیے مانتے کہ ان کی سمجھ میں آ گئی ہے وہ اپنی عقل پر ایمان لائے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تمہاری عقل میں آئے نہ آئے, تمہاری عقل وہاں تک پہنچے نہ پہنچے, یہ کہو یہ تعبیر ہے. اس بلندی تک تمہاری عقل پہنچ سکتی ہے جس بلندی کا ذکر میں کر رہا ہوں, اس بلندی تک تمہاری عقل پہنچتی ہے؟ جب پہنچتی نہیں تو تم اپنی عقل کے ذریعے سے کیوں دخل دیتے ہو؟ تم اپنی عقل کی کمزوری, اپنے عقل کا عجز اور اپنے عقل کا قصور کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ میری درخواست یہ, خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک ایک مسئلے کے بارے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ عقل کے مطابق دین اسلام کا ایک مسئلہ بھی عقل کے خلاف نہیں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں اور جہاں سے بیٹھ کر وہ بات کرتے, تمہاری عقل وہاں نہیں پہنچ. اگر تم اتنی تیس مار خان ہوتے تو تمہیں تو محمد نہ دیتے, سید القرآن سے ان کو بناتے, تم امتی بناتے. شکر کرو ہم امتی بننے کے لائق ہو جائے. دعا کرو ہم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لائق ہو جائے. ہم تو اس لائق بھی نہیں بن گئے تو. ہاں میں نے کہا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غیر مشروط طور پر پڑھتا ہوں اور واللہ باللہ دل سے پڑھتا ہوں, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. فرمائیے مرزا طاہر صاحب میں کیوں کافر ہوں؟ ارشاد فرمائیے مرزا, یہ اپنے گرو سے پوچھو, اپنے بڑے سے پوچھو میں کیوں کافر ہوں, محمد یوسف رجاجی کیوں کافر ہے اور میرے اکابر کیوں کافر ہیں؟ ہم کلمہ کو نہیں, تم کافر ہمیں کہو تو تم ماشاء اللہ شہزادے, اور اگر ہم تمہیں کافر کہے تو تم ہم مجھے نہیں قرار پائے. وہی بات ہوئی نا, تیری ضرورت میں پہنچی تو حسن کہلائی, تیری ضرورت میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہی چیز کی جو میرے نام آئے سے ہم غلام احمد کے ماننے والوں کو, جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو کافر کہیں, ہم مجرم, اور تم سچے نبی کے ماننے والوں کو کافر کہے, کہو تم دنیا کی معزز, کچھ تو شرم کرو. میں نے کہا پہنچا تو مختصر جواب تو یہ ہے, تم یہ بتاؤ کہ تم میری خواہشوں کا کافر کہتے ہو, تمہارے پاس کیا ہو گئے؟ میں قرآن نہیں مانتا, جیسا کہ میرے کتابیں لکھی تھی, میں نے کہا یہ حدیث اور تفسیر کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میں ان کو نہیں مانتا, ان کا ممکن ہوں. ہمارے مولوی نظام الدین ہوتے تھے, ذات کے مراسی سے میراسی رسوخ کی بہت ہے. جیسے میں نے ایک مسلم میں نماز پڑھی, بعد میں مولوی صاحب سے مسافہ کیا, تو کہنے لگا تھوڑا کی مجھے ڈھونڈا گاڑی جی, میں ساری ڈھونڈا خود بھی مانا تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے, میرے بڑی شک ہے تیرے پیچھے میں نماز پڑھی ہے, پہلے تک میرے بڑی شک ہے. میں نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, پھر تم کہتے ہو کافر ہے کیوں؟ تم سوال کا جواب دے دو گے, میں نہیں جواب دے دوں, یہ جواب آسان. اگر تم کو ان لڑکوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں کافر کرتے, میں جب میرے پاس حوالے موجود ہیں, تمہارے نبی کا حوالہ موجود ہے, تمہارے پہلے خلیفے کا موجود ہے, تمہارے دوسرے خلیفے کا موجود ہے, تمہارے تیسرے خلیفے کا موجود ہے, اور یہ چوتھا تو تمہارے سامنے ہی جو کچھ کہتا ہے, جن لفظوں سے انہیں خطاب کرتا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں. بدبخت مرزا, میں نے کبھی بدبخت مرزا صاحب نہیں کہا, یہ جب بھی ہمیں کہے بدبخت مرزا کہتا ہے, سن لو تو میں نے سنی ہے کہ اس کے لیے کل میں نے بتایا تھا کہ امام شادی کا نام لیتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے, بدبخت ہمیں کہتا ہے اور حالانکہ بدبخت خود. یہ تو میں نے کہا آسان جواب ہے اور تمہاری سنی آ جائے گا بہت آسانی سے. قادیانی تمہیں قابل کہتے ہیں کیوں بھائی؟ کیوں بھائی تمہیں کہتے ہیں؟ تو پھر یہ کیوں پوچھتے کہ تم کیوں کافر کہتے؟ تم ان سے پوچھتے کہ تم کیوں کہتے ہو؟ اتنا نہیں پوچھ سکتے. ان کے سامنے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ساتھ کہہ دو کہ میں ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر, الف سے یہ تک دل اور زبان کے ساتھ. اب بتاؤ میں کافر ہوں یا نہیں؟ مرزا کو نہیں مانتا تو میرے مرزا کو نہیں مانتا, محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں اور دل اور زبان سے مانتا ہوں, اول سے آخر تک مانتا ہوں, الف سے یہ تک پورے دین کو مانتا ہوں, ایک ایک شرش کو مانتا ہوں, وہاں میرا حالت اس کے مطابق نہیں ہے تب بھی مانتا ہوں, اگر عمل ہے تب بھی مانتا ہوں, نہیں ہے تب بھی مانتا ہوں. میری غلطی ہے کیا بھائی؟ ٹھیک ہے نا بھائی, مانتا تو ہوں کوئی کرتا نہیں ہوں, ماننا اور ہے کرنا اور ہے. گنہگار مسلمان مانتا ہے کرتا نہیں ہے, کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے, کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے, لیکن اگر کرے نہیں کرتا نہیں میرے جیسا گنہگار ہے, عمل میں کوتاہی ہے, لیکن مانتا تو ہے. اور کیا مانتا ہے؟ جو نہیں مانتا ہے وہ منکر اور کافر, اور جو مانتا ہے لیکن گنہگار ہے کرتا ہے اس کو فاسق کہیں گے, گنہگار کہیں گے, کافر نہیں کہیں گے. تو میں نے کہا تمہارے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا. ابھی ہمارے اجمل قادری صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا انگریزی پڑھوں کا, تعلیم کے لڑکوں کا, کیونکہ اس کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے. کیوں جی؟ تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو کتنا آسان سوال تمہیں بتا دیا, جواب بتا دیا. جب بھی کوئی کالج کا لڑکا کوئی بڑے سے بڑا اونچی تعلیم والا کسی جج کے آج سامنے ان پڑھ کے سامنے یہ کہے کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو, فوراً کہہ دو کہ تم مجھے کافر کیوں کہتا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہوں. کہ مجھے اس کے لیے کسی ایجنسی نہیں ہوتی ہے نا, کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ تو اچھی طرح پتا لو بھائی. میں نے کہا یہ آسان اور بہت چھوٹا سا مختصر سا جواب ہے. وہ بھاگ جائے گا, وہ چینی کرے گا. تم کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو مانتا ہوں اور اللہ تعالی کے پورے دین کو مانتا ہوں, اول سے آخر تک مانتا ہوں. میری کوتاہی ہے کہ میرا عمل اس کے خلاف ہے, لیکن مانتا ہوں, لیکن غلام احمد کو نہیں مانتا. مرزا ہی کہے گا کافر ہیں, ہم کہیں گے اب تو سب تم کافر ہیں. اور ایک جواب مشکل لیکن ذرا لمبا, میں نے کہا یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. وہ یوں ہے کہ قرآن کریم کی مشورہ کے 6666 آیتیں ہیں. یہ قاری صاحب صاحبان میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے ٹوکی نہ دیں, کمی بیش بھی ہوگی کہ شمار کے لحاظ سے کمی بیش بھی ہوگا, کہ کسی نے ایک آیت کو پورا شمار کر لیا, کسی نے آدھی شمار کر لی, دو ٹکڑے کر لیے, دو حصے کر دیے, دو آیتیں شمار کر دی. جیسے کہ غیر المغضوب علیہم الضالین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ہی آیت ہے, اور ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دو آیتیں الگ الگ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم الضالین الگ آیت ہے. کہ ایسا ہو جاتا ہے تو قرآن کریم کی میں نے کہا 6666 آیتیں ہیں, اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قرآن کریم کی 6,665 آیتوں کو مانتا ہوں لیکن ایک آیت غلط ہے نا اسے ملتا تو میں مسلمان ہے وہ تو قرآن کو مانتا ہے تو وہ قرآن کو مانتا ہے بھائی 6,665 آیتوں کو مانتا ہے ایک اتنی چھوٹی سی اتنا شانیہ کا ہوا لگتا ہے اتنا شانیہ کا ہوا لگتا ہے 4-5 لفظ ہے صرف فرق ہے صرف اگر نعوذ باللہ سو نعوذ باللہ کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے بتاؤ وہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان نہیں ہے کیوں مجھے بتا سکتے ہیں تم نہیں بتا سکتے میں بتاؤں گا اور تم سمجھو گے وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دینا اللہ کے کلام کا انکار کرنا ہے ٹھیک بات ہے اور جب اللہ کا منکر ہو جائے تو چاہے اس کی ایک بات کا منکر ہو جائے چاہے اس سے اللہ سے تو 6,000 کا منکر ہو جائے بیٹی بیٹی بات ٹھیک ایک بات اور دوسری بات یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن سے مراد وہ کتاب نہیں جس کے مسلمان حافظ ہیں اور جو نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے گھروں میں ہیں اور جس کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے قرآن سے قرآن سے مراد ایک کتاب ہے جو میرے دادے نے لکھی تھی وہ میرے گھر میں موجود ہے رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن محمد سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور بندہ ہے مانتا ہے وہ اس کو کہا جائے گا کہ کلمہ پڑھتا ہے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کلمہ پہ بن جائے گا نہیں بنے گا کلمے کا منکر تم کہو گے کہ یہ کلمے کا منکر ہے اب چوتھی بات سنو کہ غلام احمد اپنی کتاب ایک غلطی کے ادالے میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی اللہ نے مجھے کہا اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو غلام احمد کا کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں وحی الہی جانتے ہو اللہ کی وحی اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی اس کا مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ کو غلام احمد اب بتاؤ کہ جو لوگ غلام احمد کو محمد رسول اللہ مانتے ہوں اور غلام احمد کے الہاموں کو وحی الہی کہتے ہوں وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں یا نہیں تو بتا دو ان سے پوچھو وہ جو کالج کے لڑکے آئے گا نا اجمل قاضی صاحب نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کالج کے لڑکے پوچھتے ہیں جب وہ تمہارے پاس اجمل صاحب کے پاس آئے یا تمہارے پاس آئے یا کسی زمیندار کے پاس آ جائے کتاب کا حوالہ مجھ سے لے جاؤ اور اس کے سامنے وہ حوالے آ کے کہو کہ جو آدمی غلام احمد کو محمد رسول اللہ کہتا ہے تم بتاؤ کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اس سے مرزا غلام احمد کا لڑکا ہے بشیر احمد ایم اے اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل سن 74 کی تاریخ میں اعزازی جنرل یحییٰ بختیار نے کہا تھا کہ تم تو خام خواہ پلندہ اتائے میرے گھر کے دم ہو ہمیں کہا تھا یہ ایک کتاب کافی قادیانیت کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ ایک کتاب کافی تھی کلمۃ الفضل مرزا بشیر احمد کی اس میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر غلام احمد ندی ہے تو تم اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اپنے کئی رسالوں میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تم لوگ سمجھتے نہیں, تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے. مرزائی دین ہوتی نا, دین کبھی کبھی پری کی شکل میں آ جاتی ہے, ہوتی ہے جن اور دین, لیکن آتی ہے پری کی شکل میں اتنی خوبصورت. اگر تم ایک مرتبہ اس کے چنگل میں پھنس گئے پھر بازی ہو لے مر گئے. پھر والدوں نے کہا تھا کہ تم نے دیکھا دیا مغرب کا جمہوری نظام, اوپر سے روشن اور اندروں تاریخ تر. مولانا رمی رہے مولا فرماتے ہیں البرو جو گورے کافر پر ہنر بندروں مزدروں پہلے خدا حد ہو جائے. اوپر سے دیکھو جلا پڑے ہوئے ہیں, مورچھل لگے ہوئے ہیں, سنگ مرمر لگا ہوا ہے, مورچھل سے صفائی ہو رہی ہے اور اندر اللہ کا قہر غلام احمد سے بھی بڑھ کر. تو تم ان قادیوں کو شاید دیکھ رہتے ہو کافر کی قبر کی طرح, ان کا دل کافر کی قبر سے زیادہ اندھا ہے, اندھیرا ہے. ان سے پوچھو کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو اور ساتھ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ مرزا قادیانی ہے, وہ طلبہ کو کیسے ہوا؟ ہمیں یہ محمد سمجھاؤ. تم کہتے ہو قادیانی کلمہ کو ہے, ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تم کہتے ہو کہ قادیانی کلمہ کو ہے اور کلمہ کو تو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساری کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ مرزا ہے, وہ مرزے کا کلمہ پڑھتا ہے یا حضور کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے یا مرزے کا کلمہ پڑھنے والا؟ میں نے اپنی ایک تقریب میں کہا تھا تو میں بھی بھائی کے پاس سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کلمے کا ممکن ہو جائے وہ بھی بیچارہ مسلمان نہیں, اللہ معاف کرے. اور اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لے وہ بھی مسلمان نہیں. اگر لا الہ الا اللہ محمد مرزا رسول اللہ بنا لیتے یہ لوگ تب بھی غیر مسلم ہوتے. لیکن گندگی کے اوپر لیبل چپکا دیا جائے حلوہ اور اوپر چاندی کے ورق لگا دیے جائیں تو یہ جرم ہے یا نہیں؟ ڈبل جرم ہوا. ایک تو گندگی کھلاتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ حلوہ کہہ کر کھلاتا ہے. ایک آدمی شراب بیچتا ہے شراب کہہ کر کے, مجرم ہے یا نہیں؟ مجرم ہے شریعت کی نظر میں, مجرم ہے شراب بیچتا ہے. لیکن ایک آدمی وہی شراب بیچتا ہے ساتھ کہتا ہے زمزم ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ بھی مجرم ہے. اس سے کتنا بڑا زیادہ جرم ہے, وہ بھی مجرم یہ بھی مجرم, لیکن یہ جبر مجرم آئے نہیں. ایک آدمی ہے لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھلاتا ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, مجرم ہے. اور ایک کہتا ہے کہ یہ اسماعیل کے فدیے میں جو دبا آیا تھا نا جنت سے, یہ اس کا گوشت ہے. خنزیر کو دبا کیا کر کے بیچتا ہے, اس کا جرم ڈبل ہے. قادیانی ہو تم کہتے ہو کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کیا کہیں. اتنا سنگین جرم کہ تم نے غلام احمد جیسے آدمی کو محمد رسول اللہ بنا دیا اور اس کا کلمہ بنا دیا. تو کلمے کے منکر ہوتے تب بھی کافر تھے, اور لا الہ الا اللہ محمد مرزا رسول اللہ تم کلمہ بنا لیتے جب بھی تم کافر تھے. اور جب تم نے کہا کہ محمد رسول اللہ مرزا ہے اور مرزا محمد رسول اللہ ہے تو تم بتاؤ کہ یہ گستاخی کس حد تک پہنچ گئی, اور اب بھی تم کہتے ہو کہ ہمارے کلمے کا اعتماد نہیں کرتے. تو مرزا بشیر احمد نے سوال کہا کہ تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ دو جواب دیے ہیں. ایک جواب دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا لفظ کہنے میں سارے نبی آ جاتے ہیں, مرزا بھی ان میں شامل, محمد رسول اللہ میں مرزا بھی شامل. آگے دوسرا جواب دیا ہے کہ ہمارے نزدیک تو کوئی نیا آدمی آیا ہے نہیں, محمد رسول اللہ ہی آیا ہے, بیائے نہیں محمد رسول اللہ ہے. اس لیے غلام احمد بیائے نہیں محمد رسول اللہ ہے, ہمیں نئے کرنے کی ضرورت نہیں, وہ لفظ وہی پرانے مقوم نیا. آج کل قادیانی بڑا انکار کرتے ہیں, اس نے مرزا طاہر نے بھی انکار کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے کہا جھوٹ بولنے کی تم آتی ہو, ہمیں کوئی شکایت نہیں. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اس سے ہر قسم کے جھوٹ کی توقع رکھی جا سکتی ہے. سنو, ان کا ایک تھا شاعر غلام احمد کا حسان ابن ثابت, نعوذ باللہ, اکمل گولے کے گولے کا گاؤں تھا, وہاں کے رہنے والا تھا, اکمل شاعر کے نام سے شاعری کرتا تھا. اس نے مرزا غلام احمد کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا, فریم کر کے خوش خط لکھوا کر کے فریم کر کے مرزا غلام احمد کو پہنچایا, ان کی نظر میں پیش کیا, اور مرزا نے بہت ہی اس کو دعائیں دی. وہ شعر وہ قصیدہ یہ تھا, ان کے چند شعر میں سنا دیتا ہوں. امام اپنا عزیز و اس جہاں میں غلام احمد ہوا دار الامام, اے عزیز و مرزائیو اپنا امام ہے غلام احمد, اور دار الامام کہتے ہیں قادیوں کو. امام اپنا عزیز و اس جہاں میں, اس جہان میں صرف ایک ہی امام ہے ہمارا, اور وہ ہے غلام احمد. غلام احمد ہوا دار الامام, غلام احمد ہے عرش رب اکبر, غلام احمد ہے عرش رب اکبر, مقام اس کا ہے گویا لا مقام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لعنت اللہ علی الکاذبین. غلام احمد ہے عرش رب اکبر, مقام اس کا ہے گویا لا مقام ہے. اور آگے چلتے چلتے چلتے چلتے کہتا ہے کہ محمد بھی اتر آئے ہیں ہم نے, محمد پھر ادھر آئے ہیں ہم میں, اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. تم نے سمجھ کیا کہہ رہا ہے بکرا ہے, محمد پھر ادھر آئے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں مرزے کی شکل میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں. محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں, آج تک میں ضعیف پر شرمندہ ہے. کہتے ہیں جی ہم وہ شاعر نے نکال دی تھی وہ نظم, حالانکہ غلام احمد کی خدمت میں پیش کی گئی یہ نظم, اس نے اس شاعر کو دعائیں دی اور بعد میں مرزا غلام احمد کی اخبار بدر میں یہ چھپی اور ہمارے پاس چھپی ہوئی, اصل کے رسالے میں اب تک محفوظ ہے. ہم نقل اگر نقل نہیں کر رہے, مرزا غلام احمد کے اخبار میں چھپی جو مرزا کی وحی کا ترجمان تھا. مرزا غلام احمد ایک جگہ لکھتا ہے کہ وہ جو مسیح دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا, یہ میرے دو اخبار ہیں الحکم اور بدر, دو فرشتے ہیں میرے. تو جو لوگ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں مرزے کو اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد بعین ہی محمد رسول اللہ ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم کہتے ہو یہ کلمہ پڑھو. جب بھی کوئی قادیانی تم سے یہ کہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہمیں کیوں کافر کہتے ہو, ہم کہتے ہیں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو, جواب تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو. اور جو کسی دجال کو محمد رسول اللہ کہے وہ حضور کو ماننے والا ہے. کہتے ہیں کہ تحریر الناس میں لکھا ہے کہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی اور نبی آ جاتا بھی حضور کی قادمیت میں فرق نہیں پڑتا. لیکن اسی تحریر الناس کے تمہیں میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. میں انگلینڈ کیا ہوا تھا ڈیوزبری, یہ ہمارے بریلوی بھائی اور مرزائی بھائی دونوں اعتراض کیا کرتے. ایک ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے اور مولانا کی آڑ لینے کے لیے مرزا یہ کیا کرتے ہیں, اور ہمارے بریلوی بھائی اس کی آڑ میں مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالی کی برائی کرنے کے لیے. مقصد دونوں کا الگ الگ ہے, لیکن نقل وہ بھی کرتے ہیں, نقل وہ بھی کرتے ہیں. کوئی آدمی ہوگا یار, آدمی ہوگا, کوئی مولوی ہوگا, یہ آدمی ہوگا یا مولوی ہوگا. اچھا سنو, یہ میرے بھائی نے خط لکھا ہے, تو میں نے کہا کہ انگلینڈ گیا تھا میں, وہاں ڈیوزبری میں ہم نے جلسہ کروایا اور ایک مولوی بریلوی کو بھی بلا لیا. ختم نبوت کا جلسہ تھا, یہاں سب آتے ہیں اور آنا چاہیے سب کو. یہاں کوئی دیوبندی بریلوی کی یا کسی اور مسئلے کی خط بات نہیں ہوتی, یہاں ایک ہی بات کرنی چاہیے ختم نبوت. اگر وہ کرتے کوئی دوسری بات کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے, ہم ان سے پری. ان باتوں کے کرنے کے لیے دوسرے سلیج ہیں. میں نے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور تقریباً ساری قسم کی لکھی ہوئی ہیں, لیکن میں جب اس اسٹیج پر بیٹھوں گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بات کروں گا. بات اس کے حوالے سے کروں گا, دوسرے نے دوسرے سوال مجھ سے پوچھو گے میں جواب نہیں دوں گا. دوسرے فرقے بھی ہیں اسلام کے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں, میں کسی فرقے کی یہاں بات نہیں کروں گا سوائے مرزائیوں کے, کہ مرزائی مسلمان ہی نہیں, مسلمانوں کا فرقہ نہیں. تو خیر وہ بریلوی بھائی وہ بولتے رہے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جو کوئی برا والا کہنا تھا کہہ دیا. تقریر سے فارغ ہو کر آئے بیٹھے, میں نے ان سے کہا کہ تحریر الناس آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس نہیں. میں نے کہا کبھی آپ نے دیکھی بھی ہے؟ شاید اس نے دیکھی بھی نہیں. اللہ اکبر, میں چاہتا کہ اس کے پاس ہوتی تو میں کتاب اسی کی کتاب اسی کو دکھا دیتا. تو میں دوستوں سے کہا کہ بھائی کسی کے پاس تحریر الناس مل جائے گی, اب انگلینڈ میں تحریر الناس. ایک دوست نے کہا کہ میں لا کے دیتا ہوں, لیا ہے. میں عاشر کے بعد ان کے پاس چلا گیا, سب دوست اور بھی تھے میرے ساتھ. میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں عصر کے بعد آؤں گا, کتاب ساتھ لے کر آؤں گا, مجھے بھی دکھانا ذرا حوالہ کہاں ہے. اب میں نے کتاب ان کے سامنے رکھ دی, مولوی صاحب تلاش کرتے حوالہ نہیں ملتا. میں نے کہا مولوی صاحب تمہیں تو ملے یا نہ ملے, میں تمہیں ایک حوالہ دکھاتا ہوں. اس میں لکھا ہے مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا قرآن کریم کا انکار کرتا ہے, حدیث متواتر کا انکار کرتا ہے, اجماع امت کا انکار کرتا ہے لہذا کافر. یہ حوالہ کوئی صاحب مجھ سے دیکھنا چاہے آج ہی دکھا سکتا ہوں. تہذیب اللہ میرے پاس نہیں ہے یہاں لیکن کتب خانے میں شاید ہوگی, ورنہ فیصلہ آباد میں تو ادھر ہی مل جائیں گی لگ. آج بھی دکھا سکتا ہوں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر الناس کی پرانے چھاپے کے صفحہ 11 پر تصریح کی ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور چونکہ حدیث متواتر سے بھی ثابت ہے اور چونکہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے لہذا اس کا انکار کرنے والا ایسا ہی کافر ہوگا جیسا کہ نماز پنجگانہ کا اور وتر کا انکار کرنے والا کافر ہے. سبھی سوال کا جواب ہو گیا. اور باقی رہی دوسری عبارت جو تم کہتے ہو وہ اگر بالفرض, یہ بات ابھی تک ہمارے سمجھ نہیں ہے. ایک تو درندے سے کہتا ہے کہ کافر ہے اور دوسری عبارت کہ اگر بالفرض, تم خود ہی سمجھ لو کہ اگر بالفرض کے اندر کیا ہوگا اور تمہیں کیا سمجھائے. ختم نبوت زبانی کیا ہوتی ہے, ختم نبوت مکانی کیا ہوتی ہے, ختم نبوت مرتبی کیا ہوتی ہے, اور یہ کہ ختم نبوت مرتبی ہے ساری قسم کی خاتمیتوں کو, یہ تمہارے سمجھانے کا مسئلہ نہیں ہے. تو اسی سے مقابلہ کر لو. ایک طرف کہتے ہیں کہ ختم نبوت زمانی, زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ثابت ہے, حدیث متواتر سے ثابت ہے, اجماع امت سے ثابت ہے, اور اس کا انکار کرنے والا قطعی کافر ہے. تو اس عبارت کا ذکر نہیں کرتے, وہ بھی اسی تہذیب الناس کی ہے. مرزائیو تم بھی, تمہیں بھی پوچھتا ہوں اور میں اپنے دہلی بھائیوں سے بھی پوچھتا ہوں, یہ کس مسئلے کے لیے چھپاتے ہو؟ اور اگر بالفرض ختم نبوت کے جو وہ معنی لیے جائیں جو احکام نے بیان کیے, پہلے ہمیں احکام کے معنی بیان کر کیے ہوئے سمجھا دو. اگر بالفرض ختم نبوت کے وہ معنی لیے جائیں جو احکام نے بیان کیے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جاتا تب بھی خاتمیت میں فرق نہ آتا, آنا اور ہے آ جاتا اور ہے. اگر آنے کا اور آ جاتے کا فرق نہیں سمجھے تو تمہیں کیا سمجھا؟ بچے جو ہے نا عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مزے کے بچے بچے جنتے دیکھا کسی کو نہیں دیکھا. لیکن اگر یہ کہنا صحیح تھا کہ لاؤ کرانا زید امرادن, اگر زید عورت ہوتا تو بچے جن سکتا تھا. چلی زید عورت بن گیا تو میرے والی نے کہا کہ میں عورت ہوتا بچے جنتی, اگر میں عورت ہوتی تو بچے جنتی. اور امہات المومنین نے کہا تھا کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں حصہ لیتے, اس کہنے سے وہ مرد نہیں بن گئی اور جہاد میں حصہ لینا ثابت نہیں ہوا. اور اگر میں کہہ دوں کہ اگر میں عورت ہوتی تو بچے جنتی تو مجھ سے میرا عورت ہونا ثابت نہیں ہوا اور بچے جننا ثابت نہیں ہوا. اور اگر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو معنی احکام نے بیان کیے اگر بالفرض یہ معنی لیے جاتے معنی ہوتے اور اس صورت میں اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آ جاتا, دیکھو بالفرض کوئی نبی آ جاتا تو خادمیت میں فرق نہ, تو اس خادمیت میں جس کی بات کر رہے ہیں, اس خادمیت کی بات کر رہے ہیں جس خاتمیت کے منکر پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں, اس خاتمیت کی بات نہیں ہو رہی, دوسری خاتمیت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر حضور کے بعد بالفرض کوئی نبی آ جاتا سے آٹا آج آتا سے آج تعلیم اور اتنی بات سمجھ لو, اب اس سے زیادہ تو میں کیا سمجھا رہا ہوں. ہم بھی اور بس کریں, ختم کریں گے. قرآن مجید میں مہدی کے ظہور کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ قادیانیوں کے سوال پیش کر رہے ہو نا, اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. قادیانی اگر سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ظہور مہدی کا کوئی ذکر نہیں, تو میں نے کہا کہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ فوراً پکڑ لو, پہلے سے پکڑ لو. اور ایک بات یہ کہ ذکر تو ہے مگر تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچی. یوم یاتی بعض آیات ربک, یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہیں, جس دن آئیں گی کچھ نشانیاں تیرے رب کی. اور کچھ نشانیوں کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو, علماء امت نے کیا بیان کیا ہے اس میں, حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا, دجال کا نکلنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, دعوت الارض کا نکلنا, یاجوج اور ماجوج کا نکلنا, اور تین خصر مشرق میں اور مغرب میں, اور آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا, یہ ساری باتیں ذکر فرمائی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے 10 نشانیاں ذکر فرمائی. اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ چاند تو نکلا ہوا موجود ہے لیکن تمہاری نظر کمزور ہے, 30ویں کا چاند ان کو وہ نظر نہیں آتا, 29ویں کا چاند نظر نہیں آتا, تمہیں 30ویں کا بھی نظر نہیں آتا. اور بعض تو ایسے ہیں کہ دوپہر کے وقت سورج ان کو نظر نہیں آتا. اب کیا کیا جائے اس کا, اپنی نظر کا کیا کیا جائے؟ قرآن کریم میں موجود ہے یہ بات, ایک سمجھاؤ سمجھو میری مشکل, اور یہ خاص تمہارے سمجھنے کی بات ہے. قیامت کا ذکر ہے یا نہیں قرآن کریم میں؟ ہے قرآن کریم میں قیامت کا ہے. اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. سمجھو بھائی, قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو اس کا نام رکھا قرآن کریم نے اشراط الساعہ, فقد جاء اشراطها, اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامتیں. اور قیامت کی علامتوں میں ایک دو قسم کی علامتیں, ایک چھوٹی علامتیں ایک بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں تو بہت ہیں, اور بڑی علامتیں وہ کہلاتی ہیں جبکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بیمار بچہ ہے. دیکھو تمہاری اور میری زندگی کو خطرہ تو ہر وقت ہی ہے, خدا جانے کب موت آ جائے, لیکن ظاہری آثار تو کوئی نہیں ہے نظر ظاہر. نظر دکان تو آدمی کو ہوتے رہتا ہے, تو گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی جان سے اب مایوسی ہو جاتی ہے, زندگی سے مایوسی ہو جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ کو فرما ہے وقت گزرنے کی نظر لگ رہا ہے. قیامت سے پہلے 10 علامتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے, اور یہ علامتیں قیامت کی علامات کبریٰ کہلائیں گی. حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کا ظہور قیامت کی علامات کبریٰ کا مقدمہ ہے.